Goedemiddag iedereen. Mag ik nog even een heel hard applaus voor Fanfare de Liefdesnacht. Ik wil vragen aan degene die wat verder weg van het podium staan en wat meer naar achteren om even bij elkaar te komen. En misschien kunnen we ze nog overtuigen voor één liedje in de tussentijd. Willen we ze nog even horen? Dus kom allemaal naar voren en dan kunnen we straks over een paar minuten van start. Fight back. Yeah? When women's rights are under attack, what do we do? When trans lives are under attack, what do we do? What do we do? What do we do? Laten we nog even een beetje werken aan dat harmonieuze. Laten we daar net de volgende act voor hebben. Maar voordat ik daar iets meer over ga vertellen, dank jullie wel dat jullie hier vandaag zijn. Het weer is ons op dit moment helaas niet gegund. Maar ik geloof er altijd in, wat nu valt, valt later niet. Dus laten we hopen dat het straks een beetje opklaart en dat de regen zo opgaat. Mijn naam is Joanna, ik ben jullie host vandaag. De mensen en de organisaties achter het protest vandaag hebben heel hard gewerkt voor deze dag. Mag ik alsjeblieft voor hun allemaal een applaus? Maar zonder jullie zouden we hier natuurlijk ook niet staan. Iedereen die hier vandaag is, kunnen we zien als gelijkgestemden. En laten we daar dan ook onze hoop uit putten. Hoop om samen een vuist te vormen tegen het extreemrechtse kabinet. Kort nadat we de vorige keer, nadat we de straat op gingen, het kabinet dan ook eindelijk is gevallen. Helaas blijft dit samenkomen en solidariteit hard nodig. Onze sprekers vandaag gaan daar ook wat meer over vertellen. Maar ik zei het al, laten we even werken aan wat meer harmonie met elkaar. Voor degenen die wat verder weg staan, probeer nog een beetje dichterbij te komen alsjeblieft. Dan wil ik jullie in de tussentijd voorstellen aan Charles Hens. Charles is zanger, theatermaker, dirigent, artistiek leider. En gaat iets leuks voor jullie doen. Heeft iets leuks voor jullie in petto om even jullie stembanden voor vandaag een beetje op te warmen. Dus alsjeblieft een warm welkom voor Cheryl. Ja, hallo allemaal. We staan hier vandaag voor solidariteit. Om ons te laten horen voor solidariteit. Voor gelijke rechten en bescherming voor iedereen. Voor alle mensen hier in Nederland en waar ook ter wereld. Om te kunnen zijn wie je bent. Om te kunnen geloven wat je wil geloven. Om met elkaar een samenleving te bouwen die gaat over rechtvaardigheid. Om voor elkaar te zorgen. En zeker die mensen die onze zorg en steun nodig hebben, omdat ze een kwetsbare positie innemen. Dankjewel. Deze mag even hoger, dankjewel. We staan hier samen voor iedereen. En met elkaar voor iedereen. En laten we nou die boodschap eens eventjes een stem geven, door onze stemmen te bundelen in een mooi protestkoor. Ja? Ik zing voor, jullie zingen na. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh, oh. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh, oh. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh, oh. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh, oh. Samen voor iedereen. Lekker. Iedereen voor goed zo. Samen voor iedereen, oh, oh, oh. Ja, dat kan wel harder. Samen voor, ja, goed zo. Laten we doorgaan. Goed zo. Gaan we door? Jullie goed luisteren, ja? Ga door, hè? Mijn nazingen. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh. Samen voor iedereen. Iedereen voor elkaar, samen voor iedereen. Oh, oh, oh, oh, samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen. Oh, oh, oh, oh. Samen voor iedereen. Ja, mooi, twee stemmen, lekker bezig. Samen voor iedereen. Oh, oh, oh, oh. Samen. Solidariteit, solidariteit, solidariteit, oh, oh, oh. Solidariteit, solidariteit, solidariteit, oh, oh, oh. Solidariteit, solidariteit, solidariteit, oh, oh, oh. Samen voor iedereen, iedereen voor elkaar. Samen voor iedereen, oh, oh, oh. kunnen harder hoor, kom maar. Ja, goed zo. En die midden goed behandelen. Solidariteit, solidariteit, solidariteit. Oh, oh, oh. Goed onthouden dit, hè? Samen. En lekker straks zingen als je aan het lopen bent. Goed zo, kom maar. Dank jullie wel. Heel veel goed. Plezier zo leuk. Dank je wel, Cheryl. Nou, ik hoop dat jullie stembanden een beetje opgewarmd zijn inmiddels. Ik heb voor jullie goed nieuws en slecht nieuws. Wat willen jullie als eerst? Het slechte nieuws. Oké. Het slechte nieuws is, we lopen een beetje uit. Maar dat hadden jullie al door. Dus eigenlijk kop ik jullie een beetje. Het goede nieuws is, we gaan de route ietsjes inkorten. We hadden gerekend op ongeveer een anderhalf uur. Die gaan we inkorten tot waarschijnlijk iets van 3 kwartier. Dus ik denk dat dat voor iedereen fijn is. Hoop dat in de tussentijd de regen wat gaat minderen. En dat we het wat droger gaan krijgen straks. Mochten jullie de route willen bekijken, jullie kunnen hem vinden op in de stories van de beweging en de stratel.nu. En anders volg gewoon het kopspandoek die straks voorop zal lopen. Dus dank jullie wel vast daarvoor, om daar vast rekening mee te houden. En ik wil jullie dan graag voorstellen aan onze volgende spreker. Onze volgende spreker is Bo. Bo is van het Actiefonds. En Bo komt vertellen waarom vandaag en dit samen zijn hier vandaag in het Westerpark belangrijk is. Mag ik alsjeblieft een warm welkom en een warm applaus voor Bo. Hallo. Ik ben Bo. Ik ben 30 jaar. Ik ben wit. En ik ben non-binair. Ik kleed me misschien anders dan jij. Ik identificeer me misschien anders dan jij. Ik heb misschien een andere huidskleur. Of ik geloof andere dingen dan jij. Maar eigenlijk, in de basis, zijn we hetzelfde. Ik wil een woning. Een baan. Gezond zijn. Ik wil veilig thuiskomen na een avondje uit. Ik wil een veilige toekomst voor mijn naasten. En de kinderen die ik allicht nog ga krijgen. Ik wil mijn vrienden kunnen zien. Ik wil kunnen zijn voor de mensen om me heen. Ik wil vrij zijn. Ik wil mogen bestaan. Ik wil meetellen. Ik wil gehoord worden. Momenteel is er ontzettend veel aan de hand. We voelen het allemaal. Er is nog steeds geen rode lijn getrokken tegen de genocide in Palestina. De woningcrisis is nog steeds niet opgelost. De boodschappen zijn veel duurder. De klimaatcrisis slaat om zich heen. Het is crisis op crisis op crisis. Extreemrechtse politici zoals Geert, Dylan, Joost, Jerry en Liedewij proberen op dit gevoel in te spelen door groepen met mensen aan te wijzen als het probleem. Vooral vluchtelingen, transpersonen en ook activisten hebben het nu te verduren. Kijk maar naar de motie die gisteren is aangenomen over Antifa. Alleen maar zodat zij aan de macht kunnen komen en blijven. Maar ondertussen worden de daadwerkelijke problemen niet opgelost. Sterker nog, zij maken ze alleen maar erger. Het woord van het jaar 2025 is misschien wel polarisatie. In plaats van dat het gaat over de daadwerkelijke problemen, gaat het over dat we binnen een maatschappij verschillende ideeën hebben over hoe we dit moeten oplossen. Hierdoor gaat het weer niet over de genocide, de klimaatcrisis, de woningcrisis, geweld tegen queerpersonen. Maar het gaat over dat er 2 kampen bestaan. De VVD zegt dat je normaal moet doen. Maar als je het aan mij vraagt, is er juist niets normaler dan de mensen die geven om elkaar. Ongeacht huidskleur, religie of gender. Het enige medicijn tegen deze verdeling is solidariteit. Als mensen die het beste voor hebben met elkaar en met de wereld, moeten we leren om onszelf te verenigen. Met andere mensen die meer met ons gemeen hebben dan ze verschillen. We moeten samenwerken. Uit persoonlijke ervaring, als mens en als activist, en als mens met veel meningen, weet ik hoe lastig dit kan zijn. Ik weet hoe ik iets zou doen. Of zou zeggen, en dat ervaar ik natuurlijk als de beste manier. Maar dat ik iets niet zou doen, betekent niet dat het fout is of niet werkt. Iedereen heeft een rol in de strijd voor een betere wereld en tegen fascisme. En hoe meer ruimte we laten voor elkaars strijd en tactieken, hoe slechter hun verdeel- en heerstactiek werkt. United we stand, divided we fall. Alles werkt en niets werkt, maar samen zijn we sterker. Het organiseren van deze demo was voor mij een oefening in hoop. Want als persoon en als activist weet ik heel erg goed wat ik niet wil, maar soms minder goed wat wel. Maar nu weet ik. Ik wil hier zijn, met jullie. Ik wil samen nu al ruimtes creëren waar we onszelf kunnen zijn. Ik wil liefhebben, ik wil dansen, ik wil mezelf zijn. En ik wil dat anderen ook die ruimte krijgen. Ik wil vrij zijn en ik wil het woord vrijheid terug. Het is moeilijk om hoop te houden in deze wereld. Maar dan denk ik weer aan de tekst van een van mijn favoriete bands, waarmee ze doorgaans hun optreden eindigen. You are stronger than you think you are. You are love. You are not alone. You are going through hell, but keep going. Be proud. Be open. Be loud. Be hopeful. Be healthy. Be happy. Be kind to yourself. Be decisive. Here. Now. Do not live every day as if it is your last. Live every day as if it is your first. Full of wonder and excitement as you wander along excited, marveling at the possibilities of all that stands before you. Here. Now. Fragment uit The Hunger Games van Bob Villain. En dan weet ik weer waarom ik het doe. Waarom we strijden. Waarom we de straat op gaan. Mijn advies? Geef haat geen stem. Focus je op de echte problemen en laat je niet afleiden. Doe meer aan de problemen dan alleen stemmen. Of steun hen die het wel doen. Ga de straat op met woede en liefde. Blokkeer, sloop wat je pijn doet en bouw mee aan wat je blij maakt. Wij kunnen dat. Het enige wat zij kunnen is meer en meer verdelen. In de woorden van Niemöller, toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen. Ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen. Ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen vakbondslid. Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen Jood. Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer die nog protesteren kon. Dus. Dus. Doe normaal, trek je bek open, wees een mens, blijf dansen en laat je niet verdelen. Dankjewel, Bo. Nou, zoals Bo al zei, ga de straat op. Maar wil je meer doen dan alleen de straat op gaan? Ga stemmen in oktober, alsjeblieft. Overweeg te doneren aan organisaties, want actie voor u kost nou eenmaal geld. Dus overweeg te doneren aan bijvoorbeeld de straat op, de Goede Zaken bijvoorbeeld, Here to Support, het actiefonds waar Bo van is. Ga de straat op, maar als je andere dingen wilt doen, ga doneren, want nogmaals, actie voeren kost geld. Of bijvoorbeeld aan een organisatie zoals Control Alt Delete, die slachtoffers van politiegeweld bijstaat. Als je dat belangrijk vindt, overweeg dan eventueel dat. Dat gezegd hebbende, hoe laat is het? Hoe laat is het? Hoe laat is het? Dank jullie wel. Ik ga jullie voorstellen aan de volgende bijdrage aan het podiumprogramma voor vandaag. Dat is een muzikale invulling bovenal activist. En heeft vandaag voor jullie een lied over de situatie in Gaza. Alsjeblieft een applaus. Kom op. Een applaus alsjeblieft voor Rubeda. Struggle is not just a cry for justice.

Let's fight for all those that are oppressed by the system. The new laws harm people even more, and we must stop them. This is about human integrity. And let me give you one tip. Soup is not a meal, and this is not about protecting charity and the people who are handing out food. We have to protect human beings and their right to live in dignity. These laws are dehumanizing people. It's hurtful to hear and see how immigrants and refugees are used as scapegoats. We are not to blame. We are not to blame for the climate change. We are not to blame for the housing crisis. We are not to blame for the violence against women. We are not to blame for the atrocities that happen in this country. It is a scary time to live in. It's easy to live in fear, but what can we do? I urge all of you who have voting rights to go on October 29th to vote. I don't have a voting rights yet, so do the lives of my community members. Use this power and privilege to vote for human rights, for equal rights and justice. Not voting harms people. And remember, no one is free until everyone is free. That's why we stand here in solidarity. Having seen you all in deep numbers, it gives me a lot of hope for the future of migrants and refugees in Netherlands. Let's reclaim the streets. These are our streets. Thank you. Free, free! Free, free! Free, free! Free, free! Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it free. Refugees are welcome here. Say it loud, say it free. Refugees are welcome here. Say it loud. Thank you. Thank you, Hidaya. Nog een applaus voor Hidaya, alsjeblieft. Dan is het bijna zover, lieve mensen. Volgens mij is het redelijk gestopt met druppelen. Al sta ik hier natuurlijk lekker droog. We gaan zo beginnen met de mars. Voordat we dat gaan doen, wil ik jullie vertellen, voor het geval dat jullie het nog niet hebben gezien, we hebben aan deze kant van het plein marktkraampjes. Als jullie terugkomen, kom daar zeker even een kijkje nemen bij de verschillende organisaties die daar vertellen wat zij allemaal doen. Daarnaast hebben we voor jullie nog een podiumprogramma als jullie straks terugkomen. En die willen jullie echt niet missen. Zodra jullie terugkomen, zullen jullie Vixen op het podium treffen. Victory Planet en niemand minder dan onze eigen huisband eigenlijk een beetje, Woody Grooves. Dus vergeet zeker niet straks terug te komen, te blijven plakken, nog even een dansje te maken, want uiteindelijk is ook feestvieren een beetje verzet. De looprichting is straks die kant op. Het kopspandoek staat daar al klaar en terwijl jullie die kant op lopen, ciao tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe straks. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! From the river to the sea! Ja, de... Hallo. Oh, shit. Nou, dat is wel een beetje hard misschien. Maar ja, dat is beter. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, je hebt wel gemerkt, we zijn op het, in het Westerpark bij de straat op demonstratie. En het is wel weer zo dat ik niet ga meelopen met de demonstratie, ondanks dat het maar een kwartier is. Maar, nou, we hebben net sprekers gehad en zometeen komt Woody Grooves nog. Dus, We gaan even een beetje naar de muziek luisteren, de pauzemuziek hier. En dan ga ik ondertussen even wat dingen regelen. Ik ben Lady Ngume, Ligoden. Njiden you my baba, mwone lada gota. Bandirabe menena muritani. Ongu befeni, ongu befeni. Lenyo muritani, lenyo ferma. Muritani. Ongu befeni, lenyo muritani, lenyo ferma. Lenyo ferma. Bokar njai to e Mauritania ama yaga ayo ye Mauritani legenon da non Mauritani ayo ye danon legenon ye Mauritani Kureji men nena Mauritania, Bandirabe men nena Mauritania, Ngane ere njidi yuma, ere njidi baba, O Mauritani, O Ngubefeni, Lenyo Mauritani, Lenyo Ferma. Lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma, Mauritani, lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma. Embra come mio menino, libra, Antonia, kabu perto mi, babi antalest kmeli nko, Antonia wo wo. Classe pequenino, minha vidra. Maria cara para de ó, caminho de mapis, onde é mais? Thank you. Tchau, tchau. Fatuyo, si jajalano, yo me Fatuyo, si ya ya la no. Fa tu yo, si ya ya la no. Fa tu yo, si ya ya la no. Fa tu fai fai fa tu fa tu lema. Yo fa tu yo, si ya ya la no. Utumbele, utumbele, utumbele, utumbele. Oh mami cas, tu mele, oh mami sera, oh mami cas, tu mele, fa tu yo, si ya ya la no, donde a fue, fa tu yo, si ya ya la no, fa tu fai fai fa tu, fa tu clema, yo fa tu yo, si ya ya la no, fa tu fai fai fa tu. Yakna sorry. I'm not sorry. Filo sorry sorry. Mladakunya. Sumadan sorry. Sumadan sorry man. Filo sorry sorry. Mladakunya. Lorda kenyu hemko. Sumadan sorry. Sumadan sorry man. Filo sorry sorry. Mladakunya. Yatana sorry, I'm not you sorry. Ne filo sorry sorry, no takunya mo. Lota ke muhem ko, ne bayo sa gina. Lota ke muhem ko. Mic check, want. Hé, hey, ik sta op de grootspeaker. Of zijn het alleen de monitors? Lekker. Nou, nee, wij hebben geen stage monitors nodig. We hebben in-ears. Maar voor talkback is het wel handig. Dus als jij iets tegen ons wil zeggen, moet het hier overheen. Demonstratie, ja, wij zijn dus niet de straat op. Andere mensen wel, die zijn aan het lopen. Ondertussen is nu Woody Grooves aan het zich voorbereiden. Woody Grooves, die we al een paar keer eerder hebben gehad op Radio Pottenpop. Super energieke, Nederlandstalige, activistische pop ofzo. Ik weet niet wat het is. Maar dat zullen we ook. Nou, straks gaan we misschien nog even een beetje praten, maar nu even niet. 1, 2. Jij bent van Radio Patta. Pattapoe, ja. Luister nu maar goed, want als je het nog niet weet, al migranten zijn oké, wees nou niet zo'n fucking racist. De enige minderheid die je van je geld. Komt alles binnen daar? Ja, maar grappig, want ik herkende je van de sticker. Oh, de stickers zijn op. Oké. Okay. je er ook bij, toch? Yeah, well, not really, but maybe 15 minutes, I don't know. Okay. I couldn't see, I was expecting much more people. I have a Ja, het is soundcheck, soundcheck van Woody Grooves. Dat is natuurlijk ja, niet zo heel interessant als radio, maar ja, kwamen wat mensen tegen. En kijk, oh, hier kunnen we ook een beetje droog staan. Oh, hier is een hond. Oh, daar is een hond. Ja. Nou, leuk. Ik kan helaas niet blaffen, want ja, dat is... Nee, dat is een beetje zielig. Wil je wat drinken? Oh, ja hoor. We hebben thee en koffie en water koffie. Met prik. Koffie? Ja. En er is Turks brood. En koekjes. Ook. Dus, make yourself at home. Ja, want nou ja, we zitten hier met... Oh. Wil je nog melk erin? Nee hoor, alleen... Zit stil van? Nou... Ja, het is, volgens mij is het wel goed te horen. Ja, het is wel een hoop herrie hoor, die Woody Grooves. Wat een takke herrie, zeg hé. maar ja, dus ja, nou ja, we zitten hier met Vixen, denk ja, ik. Ja, klopt, met, Vixen. Hoe heet het dan? Dino Delicious. Dino Delicious. Dino Delicious. Dino Delicious. Ja. En Young Yoni. Young Yoni. Ja. Ja. Yes. Even een beetje... Ja, welkom luisteraars. is het, ja, dat is wel goed. Hé, hey, maar jullie zijn Vixen. Ja, en jullie waren al eerder op Radio Battenpoel, begrijp ik. Dat klopt. Ja, yeah. We kwamen elkaar op de A12 een keer tegen, toen yeah. Er mensen vastgeplakt zaten. Ja, yeah, precies. En toen hebben jullie ook opgetreden. En dat was zo yeah. Met heel veel yells en zo. Ja, ja, ik weet dat jij toen naar mij toe kwam en zei, wat kan jij goed boos kijken? Oh, ja, ja. Oh, dat vond ik wel een leuk compliment eigenlijk. Is ook heel belangrijk ja. Om goed boos te kunnen ja, kijken. Nou ja, bij ja. De teksten die jullie uitsloegen was het wel handig om je boosheid te laten gaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar en is dat nog steeds ongeveer wat jullie doen? Of doen jullie nou wat anders? Of wie zijn jullie eigenlijk? Waar komen jullie vandaan? Wat is oh. Het, ja, weet ik veel. Wat is onze origin story? Nou ja, weet ik niet. Nou ja, wij zijn dus een rap duo. Ja. We zijn heel feministisch en queer. Ja. En dat komt ook heel erg terug in onze muziek. Ja. En we vinden het heel nice om een ander perspectief te laten zien in de rapmuziek. Ja. Daarmee. En we hebben ook ja. Net ons eerste EP uitgebracht. Oh, cool. Een EP. Ja. En het heet Verlegen. En ja, het gaat helemaal over het vieren van je seksualiteit. Maar ook de spannende dingen die je daarin tegenkomt. En hoe moeilijk het is, soms is om je grenzen aan te geven. Ja. Ja, en het is ook echt gewoon een heel grote manier van vieren wie je bent eigenlijk. Ja. Dus het is een soort van vieren, maar ook alweer alle rauwe en complexe kanten van seks en seksualiteit ja. Belichamen. Ja. Dus daar zijn we nu wel echt iets meer die kant op gegaan. Maar dat, nou, er zit bij ons altijd al wel best wel een activistische ondertoon in. Ja. En dat trekt ons ook altijd. En daarom zijn we ook graag bij protesten. Omdat het ja. Voelt alsof dat ook wel een plek is waar we de muziek ook al voor maken of wat gewoon heel goed past met waar we ook vaak ja. Voor staan. Zeker met zo'n straatopprotest die zo intersectioneel is. Ja. Dan past dat ook wel echt heel goed. Ja, ja, ja, ja. Ik voor zover ik het nog weet, die boodschap, maar klopt dat vrij aardig met wat hier gebeurt inderdaad. Yeah. En dan is jullie de rap die jullie maken is heel empowering op de een of andere manier. Het is heel, ja. Ja, ik weet niet, energie toch? Is, ja, zeker. Ja. Ja, we willen wel altijd mensen heel erg aansteken met onze energie. Ja. We houden ervan. Ons doel is echt om mensen aan het dansen te krijgen. En we sluiten ook altijd af met een moshpit. Dus, oh, ja. Dus dat is wel een beetje de vibe. Ja. En, ja. Ja, en we vinden het ook heel leuk om gewoon heel sexy te zijn. Omdat je dat ook als veel moet onderdrukken als vrouw of als queer persoon. En wij willen dat helemaal ownen ja, in onze performance. Ja, niks te verbergen. Ja, ja, precies. Dat is wel leuk. En alles te vieren. Ja. Ja. En wat ik nog wel leuk vind om toe te voegen is dat inderdaad ons doel is om mensen echt te laten dansen. Maar ik vind het allerleukste als we mensen aan het denken zetten met wat we zeggen. Dus dat we soort van, we zeggen namelijk best wel

zeg maar. Hebben jullie zelf nog ruimte? Ja, ik hang nu een beetje rond bij het podium. Want, bij de uitgang van het podium. Hallo. Hey. Is this... Kan je ook spelen? Oh, I don't speak Dutch. I speak English. Are you going to play too? Or... Yes, I am. Oh, really? Oh. I'm part of... Tell me all about it. Yeah, man. Yeah, we're live on Radio Potterpool. Yeah, man. Radio. Shout out to Radio Potterpool. And yeah, man, we are part of the Victory Planet. Victory Planet? Yeah, we're Victory Planet. Three performers, each from different countries in Africa. Uh-huh. Asylum seeking, you know, just trying to live a better life than what's at home. Yeah. Yeah, so yeah, we have some really good songs, some bangers. We performed at Skate Cafe on Thursday. Oh, Skate Cafe. Oh, yeah, it's a really nice location. So yeah, we performed there on Thursday, still riding off the high. You know, when you get the crowd moving, we're riding off that high. And so now we're just trying to, you know, trying to make everyone happy. You know, it's Free Palestine Day. We can't forget what's happening there, man. Yeah, we cannot forget what's happening there, you know. The world is in shambles. Sorry. It's in shambles to the point where even me right now, you know, you get on your phone, you go into social media, and every day you're seeing something bad. Yeah. You're seeing kids getting shot. You're seeing, it's absolutely crazy that you know this become normalized. Mm. I hate the fact that you know, kids now are desensitized to the fact that someone your age is getting robbed of their life. You know, political differences aside and everything, at least for the sake of love and peace, let's just stop the war, man. Yeah. Let's just stop. Let's just be, let's just be grown people and sit down on a table and just talk, man, rather than, you know, hurting each other. That's wars and bombs. They don't make peace. You make peace by talking, by dialogue, by seeing the other. It's a very big part of humanity is just dialogue. Yeah. Just the fact that here me and you are talking right now, we have found equal ground, and we can. I'm pretty sure now you're my friend just because we've had a little conversation. You know. I'm pretty sure now you've just made a friend. We connected. Yes, just because of open dialogue and just being able to at least hear what someone has to say. You don't have to resort to the extreme ends. And all I can just say is today we're going to dedicate our performance. We have a song called Reality, which is a very real song, you know. Mm-hmm. It talks about seeing past the facade of life and seeing the reality of things. And I just want everyone to just see the reality of things. And hopefully, you know, with time things get better. But step by step, I think this concert is the first step. The more people that it reaches, the better. So everyone, Once again, the name of your Our band is called Victory Planet. Victory Planet. Victory Planet, yes. Okay, wins victory. All about victory. Exactly. I am 3 a.m., the best rap in Amsterdam. 3 a.m. Yeah, 3 a.m. So watch out for 3 a.m. I'm going to be performing on the 27th also at NDSM Theater. We're going to be performing with the Groove Buzz, which is a really amazing band. Okay. Yeah, they are the band that really picked me up and, you know, gave me my first tour in Paradiso. Wow. And Paradiso? Yeah, wow, man. Ever since then. What kind of music do you make? What is it? I'm a rapper, but our music is rap, R&B, Afrofusion, reggae. We have such talented people in our group that when we can, we can, if you can pivot to some sound that you feel is a really good sound, you can go on with it. We have reggae songs, we have rap songs, we have R&B songs, we have Afrobeat songs, literally everything under this planet. If there's that genre, we're there. Everything, if there's a genre, we are there, because it's just, you can never put yourself in a box. The more if we can see we can do it, like on Thursday we were performing some rock songs. with a live band, you know? So heavy with the drums and the guitarist and the bass, it's heavy with everything. Yeah. Oh, sorry. No. I'm just checking if it's okay, because sometimes. Oh, it turns off. Oh, yeah. Oh, the technology, but, you know, yeah, but you know, it's live. That's the thing. That's the best. It's live, and once it's live, even the mistakes are they make it better. Yeah. They make it better. But yeah, they victory make plan. Think, they make you improvise. They yeah, make you alert. Improvising is. You need to what do you think on stage? Whatever. On stage, anything can happen on stage. Yeah. You have to just figure out a way to give the people a show. Yeah. And you know, you are also giving people a good show. It's something I've always wanted to do, by the way. What? Podcast. I don't believe in podcasts. Come on, man. I just do a live radio. It's much easier. I think the premise is like the same, maybe like a live stream of you just talking on the mic without cuts, a lot of cuts. Mm. But podcasting is, I think it's just because it's popular right now. Yeah, but it's a lot of work, you know. You have to. Yeah. You organize, do have to the production. I don't like all this organizing. True that, man. Truth be told, even when it comes to making music, I leave all that organizing shit to the sound engineer. Because all I want to do is the least amount of effort, bro. Yeah. Yeah, you just know. Do your thing. Exactly, bro. I go and then, boom, I leave. Yeah. You know, but like now you have to do the equipment, you gotta deal with the equipment and stuff like that. While I'm just a voice. Yeah. And that's pretty much beautiful. It. Yeah. And that's pretty much it. But yeah, man, Victory Planet, 3 a.m., Angel first? And Tatiana. We're going third. Ah, okay. Yeah, we're going third. There's some really good bands here also. Yeah. Fiction, they're sound checking now. They're really nice. Two girl rappers. Yeah. I met them today in the backstage. Let me tell you, backstage is amazing. That's why you can't bring your fans to backstage. You cannot. Never bring your fans to backstage. Backstage, you meet all sorts of, you know, personalities. Someone could point to you and say, by the way, that's a public celebrity. And you are having a conversation for like 40 minutes. You had no idea who they were. You were just chill talking to this person and they were chill too. Yeah. Then someone just comes later and tells you, by the way, do you know this person like used to run for mayor or some shit? You're like, what the fuck? Yeah, but I mean, knowing that kind about? Of shit makes you prejudiced about someone. Hey, man. The less I know, the better. Yeah, the less I know, the better. Because I feel like, you know, if you meet someone when you're on equal footing, later on the details don't really matter, you know? But when you meet someone... Oh, yeah. The music. Vixen, oh, yeah. No, I can't wait for their performance, bro. I told them I'm gonna be front of the stage watching them. But when you meet someone and they tell you this guy used to be the head of Apple or shit like that, you're already like, whoa, what the fuck? Some kind of distance. If I say something, I won't get the new Apple. Yeah. Communicate person to person, right? But then if you just meet someone, and you know, the thing I like about Netherlands is it gives you that opportunity, you know? It gives you the opportunity to, you can really meet all sorts of people. Yeah. In any given space, you might never know who is who, what business they're running, how successful they are. They're just in that place to enjoy themselves. They see you enjoying yourself. You strike up a conversation. You're both enjoying yourself within this conversation. And then the next thing they think about is, oh, you're my friend, we'll talk again, you know, and it's never about networking, you know, I'm a musician, so I have to network because... Well, but it's kind of automatic, isn't it? I guess so, because you know. Because this is also automatic. Yeah. We did not organize, this just happened. I think that's, something organic. That's the best networking ever, yes. It just happens. You know? If it's organic... People can tell when something is organic versus something that is like company driven. Yeah, like yeah, like yeah, they've, yeah, yeah. They, A lot of people have put money driven, for you number, guys to be driven, yes, yes, yeah, yes. Yeah. Number driven, commercial. Like it. And it, you know, there's a lot of people who say you cannot do without the social media fascists. But I say, yeah, if you want to be heard by someone, go to them. Yeah. Find them. I feel go like where yes, they are, yes, know? Yes. Because there's a lot of places in Amsterdam where people like you, like me, they come together for a party, for a demonstration, for anything. Yeah. Go there. Yeah. Be there. Yeah. I think, yeah, when yourself, you have the time, if you want to be known yes, by get them, out of your comfort zone. Yeah. You know, I feel like the phone is a comfort zone. It's awful. Yeah. Yeah, the phone is such a comfort zone to the point where, like, you can curate only what you want to see. Woo! Vixen. Someone tried to call me. Hey. I hope it wasn't important. No, no. But yeah, back to the phone being like a comfort, yeah, you know, yeah, it's just really, it's, I don't know how they fucked us up with phones, but they really got something that takes our attention. Yeah. To the point where even when someone is outside, they would rather be on their phone. Well, that's the thing. I think most of the time, most people are not where they are. Yes. They are somewhere completely yes, else. Yes, they yes, in some, yes. Yes, yes. Because if I'm talking... In some fantasy, yes, world. Yes, yes. Like, literally, it's like playing a video game. You know when you are watching a movie, you have to suspend your belief to enjoy the movie. Yeah. You know that Superman can come and break this whole table. But once you suspend your belief, you're like, whoa, Superman did. So even us, when we get into the phone, we suspend our beliefs and then we just watch all. Yeah, there's no reality anymore. Yes, there's yes. No limits to what yes, you, to what you are literally, to yes. You're seeing out. Someone with infinite money, yo. Mr. Beast, if you're reading this, if you're listening to this, if you're listening to this, Mr. Beast, Mr. Beast, I have a bone to pick with you. It's our sound check, eh? Als jij alleen met de radio praat. It's our sound check. It's our sound check. I'll see you guys later. Thank you guys thank for you listening, much, man. It's great to meet you. It was great to meet you good too, luck, man. Yeah. I'm looking forward to thank seeing you so you. Much. We got a new sound check. Yeah. Whoa, that was great. Thanks. Iemand van de weet ook allemaal weer. Victory something. En kom ik weer backstage. En dan zien we daar meneer Woody Grooves. Yes. Mag ik heel even naast je komen zitten? Ja, tuurlijk. Het is wel een beetje moeilijk. Maar weer live. Ja, ja, we zijn live. Ah, kijk eens aan. Ik was blij verrast dat jullie op de line-up stonden. Want jullie zijn een paar keer op de radio geweest en dat beviel eigenlijk wel. Ja, nou mooi. Ontzettend leuk, goede, ja ik weet niet, hele fijne energie. Goed om te horen. En mag ik zeggen, op Krakenburg vorig jaar, dat was echt de top wat mij betreft. In, wanneer was dat? In juli, toch? In dat, op dat veldje. Ja, ja precies, ja, dat was een van de beste, een van de leukste shows van het jaar, zeker weten. Ja. Ja. Lekker ik voelde mij in die als tent een thuiswedstrijd of zo. Ja, precies, ik weet ja, echt, iedereen ging helemaal los. Dat was, ik zat er helemaal in ook. Ja. Er is geen hoek van een podium waar ik niet ben geweest. En ook van het podium af. Dus dat was, dat was echt een van de leukste. Hoe gaat het met jullie dan? Zijn jullie nog veel aan het optreden? Ja, vorige week hebben we een EP uitgebracht, Schandalig Optimistisch. Oh, okay. En dat was Schandaal Optimistisch? Schandalig Optimistisch. Schandalig Optimistisch. Want dat zijn wij in een wereld die er, let's be real, best wel fucked up bij ligt. Ja, ja, dat is de punchline. Ja. Is dat jullie eerste release dan? Of de eerste, eerste release met meer dan één nummer, ja. Eerste niet single. Okay. En dat hebben we ook gevierd in de AQ. En dat was helemaal uitverkocht, superleuk. Oh, ja. Oh, vol met shit, leuke ja, mensen die losgingen en wilden dansen. En, ja. Oh, ja. Precies wel goed ontvangen. Zeker, dat was echt een topavond. Ja. Het ging echt helemaal los. En we zijn, komende weken gaan we ook weer lekker veel spelen, dus ook zoals vandaag. Ja. En in het voorjaar willen we een tour plannen en dan ook gewoon echt weer dat doorpakken. Meer eigen shows geven. En, maar is het nu ook heel veel acties waar jullie spelen zoals vandaag? Of is het, zijn het ook gewoon optredens? Het is vaak een beetje 50-50. Dus volgende week spelen we bijvoorbeeld ook op een punkfestival.

Dus we hopen dat jullie dit ook tot je hart kunnen laten komen en dat we ook kunnen zorgen dat veel meer vrouwen zich veilig kunnen voelen op zoveel plekken in de wereld. Eerst preach ik over grenzen, maar dan blijf ik stellen stil. Laat ik iets gebeuren wat ik eigenlijk niet wil. Ben hier al zo vaak geweest en toch ben ik hier weer. Dacht dat ik had geleerd, maar ik verstijf elke keer. En nee, het is niet jouw schuld, of toch wel, of toch niet. Maar ik trilde in je handen, zag je het niet in mijn blik. Iets moet met je kapot, mijn lichaam gaat in slot. Uit adem knip geschapen en nu is lijden ons lot. Begrijp me niet verkeerd, ik word graag bekeerd, maar jij hebt nooit iets van grenzen geleerd. Oh my god, je neemt op. Oh hey, ben je nog wakker? Ja, want ik ben nu echt op een heel leuk feestje met Joni en Eve en Shaki en Saab en gewoon heel erg leuk. Ik weet niet of je in de mood bent, maar vind je het leuk als ik zo langs kom? Als een beefcake. Ik bak je ass als een cheesecake. Ik ben de snap van conflict. Vraag consequent of consent. Ben ongeremd maar gerend. Vanavond word je verwend. Alleen als je in de mood bent. Mag ik voelen van je passie terug? Ik wil de smaak van je lust. Vertel me hoe je wilt worden gekust. Je toestemming is een must. Voel jij je ogen prikkeld? Consent is niet ingewikkeld. Hoef alleen maar ja te knikken. En dan stop ik met je likken. Ben je in de headspace? Ben je in de headspace? Ben je in de headspace? Ik wil je duwen zo opzuigen door een liedje. Stap je in en pak je appelsientje. Jouw kleur is mijn favoriete liedje. Ik ga voor jou op mijn knietjes. Zachtjes vastgebonden. Jij boven en ik onder. Jouw ass is echt een wonder. Ik tel elke seconde. Ik ben zo opgebonden. Mijn toestemming verstonde. Maar tot de morgen stonden. Seks wordt hier uitgevonden. Zacht, hard, snel, traag, stop, door, stil, praat, open, eind, veel, naakt. Jouw ritme is de maat. Ben je in de headspace? Ben je in de headspace? Ben je in de headspace? Ben je in de headspace? Ja, benen zakken. Dan ben je. Ja, ik ben erin. Kom achterin. Benen. Laat haar

zometeen even nodig. We gaan even chanten. En dat gaat zo van huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Iedereen. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Huisbaas is geen baan. Oh, huisbaas is geen baan. En oh, ik heb geen grote rest. Ik wil gewoon een huisje om in te leven. Het is heus niet zo vervelend. Oh, ik denk niet aan romance. Gewoon altijd hoe ik leven wil. Ik wil een huis met een vrienden. Samen gaan genieten. Wij doen de hele stad. Oh baby, als je aan je huis wil verdienen. Lekker en genieten. Zoek je naar de rechterbank. Want ik wil gewoon een huis met een vrienden. Samen gaan genieten. Wij doen de hele stad. Oh baby, als je aan je huis wil verdienen. Dankjewel. Ik heb nog eentje voor jullie. Dikke shout-out naar jullie dat jullie hier nu nog steeds zijn. De straat op om je uit te spreken tegen alle bullshit die in onze wereld gaande is. En een van die dingen waar ik zo mee zit, is dat we toch al lang genoeg hebben voor iedereen. Maar dat het maar niet lukt om het eerlijk te verdelen. Er is één vraag die maar niet uit mijn hoofd gaat. Kom hier niet overheen. Kunnen we niet gewoon eerlijker met elkaar delen? Ah, waarom is dat? Waarom is nog niet alles gratis? Dieper nog geen, heb collega's om me heen. Maar omgeven door vermoeidheid voel ik me toch alleen. No pain, no gain, ben helemaal verdoofd. Het is weer het leven dat me al die jaren lang is beloofd. Misschien als ik nog harder werk, mijn mindset sterk. Kan ik eindelijk eens voelen wat het is om te bedoelen. Maar vannacht toen ik sliep, hoorde ik ergens diep van binnen steeds maar in die brandende vraag. Waarom is nog niet alles gratis? We hebben toch voor iedereen al lang genoeg. Doe het nou voordat het te laat is. De ondergang van dit systeem komt nooit vroeg. Waarom is nog niet alles gratis? Er is geen reden meer om iets voor geld te doen. Dus ik wil het van alles gratis. We spullen voor de collectief of je het wilt of niet. Een SUV. Land Rover Discovery. Pomp die benzine op als ook die shit is for free. Was het maar vroeg, dan was Shell op z'n lief. Was er geen winst te behalen als een oliebandiet. Als alles nou eens gratis was, dan voelde ik pas wat de zin is van leven dat me zomaar is gegeven. En het zaad zaait gras en de boom geeft hars. De natuur heeft alles wat je verlangt. Waarom is nog niet alles gratis? We hebben toch voor iedereen al lang genoeg. Doe het nou voordat het te laat is. De ondergang van dit systeem komt nooit vroeg. Waarom is nog niet alles gratis? Er is geen reden meer om niets voor geld te doen. Dus ik wil ons van al die status. We spullen voor de collectief. Gaan we zo meteen de bridge in en dan heb ik jullie zo meteen nodig. En degenen die vorige week bij de EP release waren, die weten what's up. De helft van de bridge doe ik zo en dan gaan jullie zo van gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis. That's right, nice, you're giving them door. De helft van de bridge doe ik zo en dan doen jullie dat. Let's go. Geld is best wel veel gevraagd, maar ik voel dat ik toch weinig snaar heb geraakt. Het is te krachtig, ik kan er nu niet meer omheen. Wat verwacht je dat ik blijf simpen voor dit systeem? Pak mijn hand maar, want samen is meer dan alleen. En geen zorgen, ik steek je door de moeilijkheid heen. Want morgen, we staan in een wereld waar de vraag. systeem komt nooit te vroeg. Waarom is dit niet wat laat? Dank jullie wel. Wij waren Woody Grooves. Stop nooit, maar dan ook nooit met je uitspreken. Blijf dag in dag uit strijden voor een betere wereld, want het kan en het bestaat. Wij zijn het bewijs ervan. En dit gaat alleen maar groeien komende jaren. Dikke shout-out naar jullie. Hallo. Thanks. Dank je wel, Woody Grooves. Nog één applaus. Voor de fans onder ons, er is mij net toegefluisterd dat Woody Grooves merchandise mee heeft. Mochten jullie merchandise willen, kom even om het hoekje. Ze hebben tote bags mee, t-shirts en hoodies. Dus mochten jullie merch willen, dan is dit je kans. Meld je even om het hoekje en dan gaat iemand jullie daar verder helpen. We hebben nog voor jullie één muzikaal optreden in petto. Kan jullie vertellen? Jullie zijn lekker in vorm en lekker warm gedanst nu. Die willen jullie zeker niet missen. Maar, zodat zij even de tijd krijgen om rustig deze kant op te komen, heb ik voor jullie nog één spreker van Geef Tegengas. Ik heb Erik hier. Willen jullie alsjeblieft Erik een warm applaus geven voordat we overgaan naar de laatste act van vandaag? Even een kleine technische onderbreking tussendoor. Excuses daarvoor. Gewoon zo. Hallo allemaal. Ik ben Erik van Geef Tegengas. En goed om jullie allemaal te zien. Ik ga jullie wat vertellen over onze actie in de haven van Rotterdam op 11 oktober. Jullie hebben waarschijnlijk wel eens gehoord dat in China Oeigoeren in kampen worden opgesloten, tot slaaf gemaakt en geforceerd worden om te werken in fabrieken waar H&M en Zara hun kleding laten maken. Als wij hier tegen in Rotterdam, waar ik vandaan kom en waar onze actie zal zijn, demonstreren, vertelt de gemeenteraad onze gekozen volksvertegenwoordigers dat we geen buitenlandse problemen naar Rotterdam moeten importeren. Zoals jullie misschien ook weten, is er een oorlog in de Democratische Republiek Congo. Met alle rampzalige humanitaire gevolgen van dien. Deze oorlog wordt gevoed door Europese en Amerikaanse bedrijven die de minerale rijkdom van Congo willen plunderen. Als wij hiertegen in Rotterdam demonstreren, vertelt de gemeenteraad onze gekozen volksvertegenwoordigers dat wij geen problemen, buitenlandse problemen, naar Rotterdam moeten importeren. Shame. Zoals jullie weten is er een genocide in Gaza gaande. Die genocide vindt plaats omdat er rijke en machtige mensen en bedrijven zijn die er baat bij hebben. De genocide is al bijna 2 jaar bezig en er is geen einde in zicht. Als wij hiertegen in Rotterdam demonstreren, vertelt onze gemeenteraad, onze gekozen volksvertegenwoordigers, dat wij geen buitenlandse problemen naar Rotterdam moeten importeren. Ik kan hier nog heel lang mee doorgaan, dit lijstje is eindeloos. Maar dan ben ik nog de hele dag bezig. Dus ik hou het even hierbij. Rotterdam is koning in het ontwijken van verantwoordelijkheid. De gemeente vertelt ons dat ze niet de macht hebben om stappen te nemen tegen de genocide in Gaza. Dat zij er niet zou kunnen doen dat er een oorlog is in Congo. En dat er kinderen uithongeren en mensen uitgemoord worden. Dat ze er niks aan kunnen doen dat er slavenarbeid in de wereld is. Ik kan je vertellen dat dit bullshit is. Rotterdam heeft namelijk de haven. Ik hoorde het net hier al genoemd. De haven is de grootste haven van Europa. Zo'n beetje alles dat Europa ingaat en weer naar buiten gaat, komt door Rotterdam. Israëlische F-35 onderdelen waarmee de genocide gepleegd wordt, komt door Rotterdam. Zim Shipping, een zionistisch bedrijf dat Israëlische goederen uit bezet Palestijns gebied transporteert, zit in Rotterdam. Oliebedrijf BP, die toen de genocide in Gaza begon, alvast alle olievelden voor de kust van Gaza toe-eigende zit in Rotterdam. Olie, wapens, fast fashion, chemicaliën, geweld, dood en verderf. Alles komt door onze haven. Als er iemand is die buitenlandse problemen naar Rotterdam importeert, is dat de haven. Ondertussen is Rotterdam de armste stad van Nederland en verdienen we zelf helemaal geen reet aan die haven. Ondanks dat ons anders wordt verteld. De haven bestaat er alleen maar voor de rijkste der rijken, niet voor ons. Ik kan jullie vertellen dat het heel simpel is. De gemeente en de haven kunnen heel veel doen om de problemen waarmee onze wereld kampt op te lossen. Maar zij weigeren dit. We demonstreren hier al maanden tegen, al jaren tegen en ze doen niks. En dus is het tijd om te escaleren. Daarom zal Geef Tegengas op 11 oktober heel de haven platleggen. Samen gaan we laten zien dat wij in Rotterdam en dat wij in Nederland klaar zijn met de medeplichtigheid in genocide. Met de medeplichtigheid aan onderdrukking en met de medeplichtigheid aan de verwoesting van onze planeet. We hebben daar een steentje en daar liggen flyers en posters. Daar staat een QR-code op. Mochten jullie nou denken van, goh, ik wil die haven ook wel eens goed aanpakken, wat ik me heel goed kan voorstellen. Scan even die QR-code, schrijf je in en dan gaan we samen ons inzetten voor een betere wereld. Te beginnen met het blokkeren van de haven. Dank jullie wel. Dankjewel, Erik. Alright, we zijn nu toegekomen aan het laatste muzikale act, dan wel invulling van vandaag. Volgens mij hoor ik Hidaya daar, hoor ik dat goed? Iemand is daar echt fiery aan het speechen op dit moment. Sorry? Oh. Iemand is heel vurig daar bezig. Anyways, fijn dat jullie nog steeds zijn. We hebben een laatste act voor jullie voor vandaag. Ze vertellen een verhaal via muziek. En deze groep mensen met een vluchtende achtergrond doet dit eigenlijk inmiddels al een jaar. En hun doel is eigenlijk om met hun muziek joy bij iedereen te brengen. En vandaag brengen ze dat ons. Mag ik alsjeblieft een warm welkom voor Victory Planet, The Voices of the Voiceless. What's up everybody? What's up, what's up, what's up? Let's put our hands together for the past two bands that were here. They were amazing. Hey, let's hear you guys applaud them, man. Vixens right there. Now, we are part of the Victory Planet, the voice of the voiceless. A lot of shit is going on in the planet right now that, you know, hey, man, we have to make a change. So this is how we prefer to make a change. We do it with music, sick beats, and sick raps. DJ, play that shit. Yo! Yo! Yo! Blame me on the game that they say 3 a.m. The bars that I'm spitting, they be saying they ain't saying. Bad bitches on my side, they be knowing all my name. They know the pain is game. Yeah! Is it just that the feelings that I'm feeling in my brain? The weight on my back, I be carrying like a crane. Young East Side nigga, I just hopped off the plane. Things are not the same, Lou, baby, give me brain. Just tell me what to shoot, Lou, mama, let me see what you gon' do. Taking the game like an M02, I'm digging my lady, so what about you? Say them, say the game, we keep on killing me. Smoking with men, say them, I don't like all that shit. See the thing, did the thing, I'm saying. Making the money, investing with my family. Say I'm smoking with the men, say you watching films. Did the thing, you be saying. Young dudes, hey man, it's never easy. Be careful, health. DJ, run it back one more time. Photo the pen, photo the pen. You miss it to you, but your boys are so mad. The beast. See you guys moving, yo. Yo. Blaming on the game that they're saying 3 a.m. The bars that I'm spitting, they be saying they ain't same. Bad bitches on my side, they be knowing all my name. They know the pain is game. Is it just that the feelings that I'm feeling in my brain? The weight on my back, I be carrying like a crane. Young East Side nigga, I just hopped off the plane. are not the same, little baby, give me brain. Just tell me where to shoot, little mama, let me see what you gon' do. Taking the game like an MO2, I begging my lady, so what about you? Say them, say the game, you keep on killing me. Smoking with men, say them, I don't like all that shit. See the thing, did the thing, now we say. Making the money, investing with my family. Say we smoking with the men, say we watching films. Did the thing, did the thing, now we say. Say young dude, say man, it's them are easy. Be careful, health, say the them, what you doing? Fuck out the plan. Faut de peine, jamais ce que les petits boys sont sommés. Depuis 7 ans, je suis bloqué en 7 ans. Je fume du shit everyday. Le CV me bute, je vais tous se niquer. Ma dame m'a béni, mon inspiration vient de Dieu. Faut de peine. Blaming on the game, on the game. Yeah, things are not the same. Blaming on the game, on the game. Things are not the same. Blaming on the game, on the game. Things are not the same, blaming on the game, yeah. Things are not the same. Probably on some shit, I had to move on to the next. Don't worry, that shit I do, you niggas never were the best. That game was full of pain, you niggas on the bench for rest. The way I see you moving, you just chasing fucking trends. Will I win that game, you know that shit fucking depends. Cause when you winning game, you don't lose some fucking friends. Blaming on the game, on the game. Things are not the same, blaming on the game, on the game. Things are not the same, blaming on the game, on the game. Things are not the same, blaming on the game, on the game. Things are not the same. Woo! Right on time. God damn! Welcome on Tuesday, Angel! I promise I choice, cause when I choose you, Mr. Me promise of a lawyer, because you're royalty to me. The choice that I made was born, never break. My dear appeal to me, just be there for me. Baby, don't you be there for me. Cause believe me, I'm falling for you. Me loving non-stop, baby. Me say me loving non-stop, non-stop, baby. Ready on! Me say me loving non-stop, yeah, baby. Me say me loving non-stop, non-stop, baby. Me say me loving non-stop, yeah. Cause as high and high, we have touched your angel, my man. We appeal and tell everybody what we're saying. Sometimes I put you on pause and you put me on pause too. Sometimes I put you on wine, girl, you put me on wine too, yeah. See, but we never shaking off, we never breaking off. Cause million days to the year. We always flexing off, which I just taking off. Cause link panning down to the end, no way. Cause believe in me, baby, don't you hear it for me. Cause believe me, I'm falling for you. Me loving non-stop, baby. Me say me loving non-stop, non-stop, baby. I don't know. Me say me love you non-stop, yeah, baby. Me say me love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, yeah. Oh, beautiful, beautiful, you are queen, you are. I and I just sit on a place, gonna say, a queen. Oh, yeah, you show up, you like seasoning. Double time and I'm always late. I hope you always let your TV screen. Cause I don't wanna see you leave. Don't know what the people think. Just because we evil dreams. I was once a little boy, but now I'm just an evil king. I beat my chest just to impress people on the TV screen. They don't right even know what I mean. My love is non-stop, baby. Mister, my love is non-stop, non-stop, baby. it's every lonely non-stop. Yeah, yeah, yeah. Right on. It's every lonely non-stop. Non-stop, baby. It's every lonely non-stop. Yeah. Rastafari, John! Rastafari! Love each and every one of y'all. We follow Rishas, you know. You know this love thing is crazy, yeah? It's going on each and every day. Free Palestine! Free Palestine! Right on time, say. Reality! Reality! Yeah. All your acts and tricks, baby, I see. Not just me, but I still love for real, baby. Oh no. All the rocks that fit in me, I see. Not just me, and I'm saying, my heart is still on pain. Yet I keep growing sane. Nobody knows what I'm going through. I still love you. With my own, I say through. Yes, I keep loving you. But you still complain. When I tell you one word, you tell me two. Nobody knows, yeah. Reality. Yeah. All your acts and tricks, baby, I see. Like just me, I still love for real, baby. I know. All your acts and tricks, baby, I see. That's me, give it to them, sing. Me no one, no conversation. When I see you're an alien. In my mind, I see you in a car, but no. Baby, you are in a spaceship. For many feelings, I can't face it. Just so you know, these are the basics. I'll be sipping on the num-num juice. I'll be seeing what the fear gon' do. I don't have no fear no more. I'll be doing what a man gon' do. Maybe it's my ex. Maybe it's the way that I text. Maybe it's the way that I moved on to the fucking next. Right on scene, on scene. Reality. Reality, no. All your acts and tricks, baby, I see. Not just me, but I still love for real, baby. No, all your acts and tricks, baby, I see. That's just me. I know, you're killing me softly, and I'm dying slowly. What I'm gonna do just to show you that I really love you, baby. Cause I don't know what to do to make you appear again. Purchase but I'm doing my today. Best to show you that it's I love you. Reality, you know. All your acts and tricks, baby, I see. That's just me. I still love for real, baby. Oh no, no. All your acts and tricks, baby, I see. That's just me. Don't play with me. I gave you up for me. Thank you. Woo! Oh, now this is our. You need to stay want in your lane to move. Move. Do you know how to move? Right on side time. Want to see each and every one of you dance. Are you ready? Are you ready? Let's do that moving. Let's do it together. Listen. Listen. I don't have your time. Don't want no trouble. Don't want no fight. Move with your trash. I stay in my lane. My lane, my lane. I don't have your time. Don't want no trouble. Don't want no fight. Move with your trash. I stay in my lane. My lane. Cause I wanna trouble. I wanna sleep and wake up. I wanna stress life. I want no problem. I wanna trouble. I wanna sleep and wake up. I wanna stress life. I want no problem. I don't give a damn. Life is too short to set my life. Don't you know that your time will come if you bitch and wait for God's time. Cause I don't have time for nobody that wanna stress my life. I live my life even every day just to wake up time, you'll see. So, you wanna stress me up? You can't fuck me up. I ain't gonna make up. Each and every day I'll stick myself, yeah. Right on time! I don't have your time, don't your trash. I stay in my lane, my lane, my lane. I don't have your time, don't want no trouble, don't want no fight. Move with your trash. I stay in my lane, see, my lane, my lane. Cause I wanna travel, I wanna sleep and wake up. I wanna stress life, I want no problem. I wanna travel, I wanna sleep and wake up. I'm busy with my projects, I'm going out, see. I don't have time for your idleness, confront. You just so trash, just don't leave me in my zone. Yeah, I stay up in my zone. Yeah, I stay up in my lane. You didn't have me, I'm no friends. I just left it up to fate. So I left it up to fate. Set up! I don't have your time, don't want no trouble, don't want no fight. Move with your trash. Now we want to teach you a song so we can all sing together, right? Are you ready? Now remember, this is a free Palestine movement, innit? All right, innit? So myself, this is put your hands together for 3 a.m. Put your hands together for Tatiana right over there. Thank you. And then we have DJ Crazy. Yeah, we and then we have baby. Avizu down here. All right. So, I read the words. It says, peace and love. Right? Free Palestine. Free Palestine. Peace and love. That's all. All right? Easy, right? So, we sing together. Peace and love. Free Palestine, free Palestine, peace and love. Peace and love, oh, peace and love. Let's go, DJ, play that shit. You got it? It's nice to run. DJ, play that shit. Peace and love. Who send me gun at them? They are the governor. Them mama tell me say, we are not separate, can't tell me a damn time, tell me the terror them. A free Palestine is a movement, we come and then no matter the same. We never gonna see them tell me a ton tight, no matter tell me them say. We never give a fuck what Israel are doing. We just free Palestine, that we wanna say. Each and everybody sing it time and time. Watch me and say, peace and love. Free Palestine, peace and love. You ready? Peace and love. Oh. Real and come again, DJ. Are you getting it? Sure, we go to the top, from the top, from the top. We're gonna go in. Sure. See, who send me one of them? They are the governor. They must be blessed. We never give a fuck what them are telling me. I tell them I think of them. Say, a free Palestine is a movement. We sing over the world and we never see. And you don't tell me what you're gonna do. And I tell me, and they say, ha. We never give a fuck what people never do. Free Palestine, what we see. Each and every one them tell me how to say. What me a job? Peace and love. Free Palestine, free Palestine. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Ready! Free Palestine, free Palestine. Peace and love. Peace and love. Ready! I'm bringing you a paper. No good things come my mind, yeah, yeah. Sick is that, yeah. We don't take no blah, blah, blah, blah. We do not think of. So you do with me the whole world. Business, victory, planet. I want to take you to the city. Peace and love. Free Palestine, free Palestine. Peace and love. Peace and love. Oh, peace and love. Free Palestine, free Palestine, peace and love. Who to be one of them? Me and the governor, me a step and say, ha! Me no give no fuck, whatever my tell me, I come and tell me, say, peace and love. I pray for the sign, it's a movement, we run over the walls, we will say, peace and love. Me and touch, and I'm gonna step on the mic, we will say, sing! Peace and love. We give a damn what we do, we just step on government, say, we just rock in a tent, say, what we are to, peace and love. Love. You see, we just made up a song, Free Palestine, thank you. Oh, peace and love. Now, we want you to shout one word. What's the word? You know, we came here and we decided we wanted you guys to say one word. And that word is, yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Ready? Are you guys ready? This is gonna be the easiest song for you guys. Come on, come on guys, are you feeling the flow? Yo, it's a king point and a slam dunk. Yo, shout out louder and higher. Yo, yo, yo, come on guys, are you feeling the flow? Yo, it's a king point and a slam dunk. Yo, shout louder and higher. Yo, see, yo, yo, the pass and I drop and I pass. Nobody know what's up my game. You wanna feed the floor and dropping. You keep the floor and I'll give it back to you. Drop me back to what you're gonna do. Now you feel that higher, don't you? Now you eat and feel the shit. And then the beat goes higher, higher. No, no, no. This is at the door, it's a whole vibe. Uh-huh. We be in the stew on our own grind. We be getting money on our own time. If you're selling phones, then that's your own crime. She's going crazy, I'ma make it all mine. If I press it to the pro, that's a yo-yo. I'ma keep it slow mo, but I keep it low, low. But I keep it low, low, low. Are you ready? Come on. Come on guys, are you feeling the flow? Yo! It's a game point and a slam dunk. Yo! Shout louder and higher. Yo! Yo, yo! Come on guys, are you feeling the flow? Yo! It's a game point and a slam dunk. Yo! Shout louder and higher. Yo! You could never really know that. want them pinning on the shirt. That's the only thing I've ever done that work. Real niggas never die, they live a crime. Niggas tell the truth, baby, look me in my eyes. Never tell a lie, believe me, we can fly. And little a surprise when it's soaring in the sky. Tomorrow is a fight, so give it all your might. In the darkest night, we ready to the light. Seeing all these things, we've got the picture sight. Everything's perfect, we reflect it from inside. So right on time, see, rap up, say, come on. It's true, rough, not that you're an angel. Blowing the flow, not to feel it. Are you feeling the vibes we're giving? Just on the right as we're flowing. Nobody knows we coming each and every day, hot and flowing. What you think? We just keep going up, you know what I'm saying? Now, here we go. Come on, guys, are you feeling the flow? Yo. It's a game point and a slam dunk. Yo. Shout louder and harder. Yo. Yo. Come on, guys, are you feeling the flow? Yo. It's a game point and a slam dunk. Yo. Shout louder and harder. Yo. The crew with the best clothes, the crew with the best hoes, the crew that'll make you say yo yo yo. The road so hot, it's a dope, can't you know? When they see me in the club, they don't sweat, cause I tend to beat up too far and I don't repent. Right on time, see, we gonna free Palestine no matter what. The free Palestine movement is gonna bow. Nobody knows, we coming right back to you and track you. You'll see what's it. Sing. Come on, guys, are you feeling the flow? It's a game point and a countdown. Shout out louder, I had that. Yo, yo, yo, come on, guys, are you feeling the flow? Right on time. One more track to Free Palestine. Do you remember Free Palestine? You say they mama them, they are the governor. Me a step with them. Sing. Me never poppy show each and every one them a tell us eh. I took it and touch it and I ain't y'all wanna rap to the spit on me. We never leave everybody come and tell me I just a day. Sing. We never give a fuck what people never talk. We just keep writing it and every day we talk. We never fall down each and every time. Rock me in back. Peace and love, free Palestine, free Palestine, peace and love. Sing with us, come on. Peace and love. Peace and love, free Palestine, free Palestine, peace and love. Right in time, say, peace and love. No praise, opinions, when I go, she can be fast. No Thanksgiving, money that cash, when we go down, we need that cash. Make you laugh, happy, in your mind, we can let you. Yes, in the king, we need to work more. We just know, we time to work more. Every time, peace and love, peace and love, peace and love. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, peace and love, peace and love, peace and love, peace and love. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, peace and love, peace and love. Right on, sing, come on. That woman I wanna say, I never come and not tell me I never say. Rock on the beat, each and everyone, never tell me it's a piece I never see. Right, we never give up for them team, and I never come tell me I didn't say. 3 a.m. catch and I rock to the street, set me and I tell my sick. Peace and love, free Palestine, free Palestine, peace and love. I know, free Palestine, oh, peace and love. Peace and love, free Palestine, peace and love. Peace and love, peace and love. Free Palestine, free Palestine, peace and love. Peace and love, sing to this beat, if you wanna free Palestine and sing. Peace and love. Nobody gonna know what you're gonna free up Palestine, see. Peace and love. We never take this thing. Peace and love, keep this love, we don't need. Peace and love. Everybody be wanna hear you, what you gonna sing. Sing it up. Peace and love. Peace and love, peace and love. Free Palestine, free Palestine, peace and love. Peace and love, peace and love. For the last time. Peace and love. Free Palestine, free Palestine, peace and love. Peace and love, peace and love. Free Palestine, free Palestine, peace and love. Peace and love. Thank you very much. You guys have been great. Thank you. You guys have been a great crowd. Victory Planet to the world. We love you guys. dat je luistert. Ja, het lijkt zomaar opeens afgelopen of zo. Oh, er komt nog een announcer nu. Of... Nee, ja, dat is merkwaardig. Er is geen eindtune. Dank jullie wel allemaal. Inmiddels is het plein natuurlijk of het park een beetje leeg gelopen. Dank jullie wel dat jullie er vandaag waren. Jullie zijn maar ook echt de echte strijders. Dat jullie tot het eind blijven en zo aan het dansen waren. Fijn dat jullie erbij waren. Hou de socials van de straat op in de gaten. Want we moeten dit gewoon vaker blijven doen met elkaar. En vaker samenkomen in solidariteit. Ik hoop dat jullie terug kunnen kijken op een mooie dag, ondanks de regen. Maar nu is het lekker, dus ik zeg jullie allemaal wel thuis. Hou onze socials in de gaten voor onze volgende actie. En dank jullie wel dat jullie hier vandaag waren. Voor dit, wacht, waar ben ik? Oh ja, kijk, nou, nee. Wordt er allemaal. Ja, dit is de goede kant op. Ja, dus het is hier een beetje afgelopen, maar er was net een of andere clown, volgens mij, die was aan het schreeuwen. Hallo. English, Dutch? English. Were you performing there? Performing there. Yeah. That was funny because there was a nice double. We're live on Radio Potterpool. I'm sorry. Oh, hello. To say this. Oh, I was wondering. But so what was that all about? Can you explain what you were doing, or did I just miss it? No, it's a performance about being a sad clown. I think everybody can relate a little bit, even more in these times, you know. So it's about reclaiming the sadness of the sad clown and screaming it out all together. So, yeah. And how come you were doing that here? I was part of Banks Festival. Ah, yeah. That's, and then they made a little collaboration with the Strat Op. Okay. So that was a nice, I think, way to Amsterdam do it. Banks. Yeah. Yeah, that's so for who is listening, this evening is still performances and tomorrow. Yeah. So tonight in Frankrijk. Frankrijk, there's a party and a lot of performances. Yeah. And tomorrow, I don't remember the program, but there's also many things happening. And there is also a big ending. Dokzaal is... Dokzaal was yesterday, night, which was very fun. We also had an unimaginable assembly at the Plantage Dock. Yeah, I heard this. Yeah. I read about it. What was it? Yeah, we had a lot of costumes, and then we were kind of playing together. And then we went a bit to the street, but with a much smaller group. And then we had all costumes and we were whispering to the passersby little slogans and tell them to boycott Google and stuff like that. So it was very funny. So had a fun time. So tonight in Frankrijk and then tomorrow even more. Tomorrow is it's Sunday tomorrow. Yeah. Of course. Yeah. Yeah. So tomorrow's the last day. Go. Yeah. But yeah. Anything else we need to know about Amsterdam Banks? Because it's quite a extended thing. Yeah, it's. I think the second year is happening, and this year all the donations go to Palestine and Kashmir. So it's a volunteer-based festival. Yeah. Nobody is not funded, and nobody receives any money. Yeah. And it's a theater and performance festival. And that is politically charged. Yeah. And everybody who applies also is part of it. Yeah. And then also everybody who performs is volunteering also for other shows. Okay. So. Yeah. Nice. Good. It's in many places. Yeah. I mean yeah. The regular the how you say Joe's Garage and Dokzaal in Frankrijk, but also some. Yeah, they also try to infiltrate other places, which is kind of nice. So. Okay. Well, anything else we need to know? No, I think I'm good. Yeah. Okay. Well, thank you very much. Thank you. I hope you had fun. Yeah, I had a lot of fun. I screamed. Even though you were sad, but I scream out all my what I needed to scream out, and it scared the police away. So it was. Oh, thank you so much. It was at least a scream that served for something. So. Okay. Thanks. Thank you. And good night. Dat was bij Rempel toch een stukje Banks, nog Banks Festival. Banks. En dat was het dan toch wel echt voor nu, want even denken. Ja, eigenlijk is zo'n beetje iedereen wel weg nu, dus er wordt nog wat druk opgeruimd. En een andere keer gaan we dan toch wel weer iets anders uitzenden waarschijnlijk. Er is natuurlijk vanavond en morgen van alles te doen, maar ja, ik weet nog niet wat het gaat worden. In ieder geval woensdag is het de 24e, dus dan is er weer Stop de Oorlog. En, woensdag vanaf 12 uur is er ook live radio op Radio Paterpoel vanuit de studio. Dus PSJM, Paterpoel Serieus, Jimmetje en Dree. En Radio Teranga, Action Radio, te veel om op te noemen, dus dat is ook leuk. En dit gaat later ook weer verder, dus we zullen wel zien wanneer het is. Dus het beste advies is blijf lekker luisteren naar Radio Paterpoel, want er komt wel weer meer een keer.